dotykam jakiejś ściany. Jestem niewidomy, czuję litery pod palcami. On ciągle o czymś mówi, nie potrafi już rozmawiać. Odrywa moją dłoń, bije mnie po twarzy. Po raz trzeci, minęła druga, dwie minuty temu, w Trójce. Elżbieta Różycka, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na kolejną godzinę naszego muzycznego spotkania. Tę godzinę rozpocznie utwór zagraniczny, ale z Polską w tytule. Sal Solo, kiedyś częsty gość w latach 80. Częsty gość w naszym kraju, oczywiście z zespołem Classics Nouveau. Pamiętam, że gdy rozpoczął swoją karierę solową, to takim wielkim hitem w Polsce, zresztą to zupełnie nie było dziwne, był utwór Poland, Your Spirit Won't Die. I ten właśnie utwór chciałbym teraz, na początek tej godziny, zaproponować Państwu. Sal Solo. Poland, your spirit won't die. One day we'll stand side by side. Your faith has carried you by. Poland, your spirit won't die. W latach 80. bardzo popularną artystką była także Toya Wilcox. Ostatnio głównie znana z tego, że jest żoną Roberta Fripa, no i uprawia z nim twórczość muzyczną w ich kuchni. Dokumentują to różne filmiki, które robią furorę wśród internautów. Toya śpiewa przeważnie covery i to no, takie bardzo, bardzo znane rockowe utwory, zresztą skomponowane przez muzyków dużo, może nie dużo, ale młodszych od niej. Nie wszyscy żyją, że tak nawiążę chociażby do ich wykonania utworu Smells Like Teen Spirit zespołu Nirvana. Chciałbym teraz przypomnieć nieco starszy zespół Toi, czyli Sunday All Over the World. Ja pamiętam, w latach 90. miałem płytę tego zespołu i to było całkiem udane granie. Posłuchajcie Państwo. Utwór pod tytułem takim jak zespół, czyli Sunday All Over the World. Według mnie najlepsze dokonanie muzyczne tej pary, Toya Wilcox i Robert Fripp, w 1991 roku wydali ten album jako zespół Sunday All Over the World. No, 30 lat mija w tym roku od premiery tego albumu. W składzie zespołu pojawił się także Trey Gunn, który oczywiście grał również w zespole King Crimson. Także Paul Beavis uzupełniał skład tego kwartetu. To może jeszcze jeden utwór z tego albumu, If I Were a Man. If I Were a Man i Sunday All Over the World. Taki dosyć obszerny szyld zespołu, w którym Toya Wilcox i Robert Fripp działali razem na przełomie lat 80. i 90. Szkoda, że wydali tylko jeden album. Naprawdę po latach brzmi soczyście, niezwykle aktualnie zupełnie to brzmienie i te utwory się nie zestarzały. Do If I Were a Man pasuje mi tematycznie utwór Anny Calvi, As a Man. as a man. As a man. No tak, przyznają państwo, że to było bardzo tekstowo podobne. Myślę, że warto by było jeszcze jeden utwór Sunday All Over the World przypomnieć. Za chwilę go państwu zaprezentujemy. No właśnie i jednocześnie bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, wszystkie maile. Powtórzę mój adres radosław.okrasko@polskieradio.pl. I co? Jesteśmy razem do godziny 4 nad ranem. Open Air to kolejny tytuł utworu napisanego i zaśpiewanego przez Toje Wilcox. I ponownie zespół Sunday All Over the World. Ponownie, chociaż przed chwilą oczywiście Anna Calvi. Ale tego będą już dzisiaj słuchaliśmy. Oh,

oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach aż do bólu. Radosne serce niosąc w dłoniach chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Kaśka Busz, zawsze dobra na kłopoty, tak napisała pani Alina. Po Kate Busz, Aga Zarian, a następnie Kuba Więcek Trio z utworem Multitasking, bo to... Nienadęta, sekcja dęta. Bo to najwyższa pora na taki właśnie kącik. I ponownie Kuba Więcek Trio. Tym razem utwór Niszczycielskie Buldożery.

album wydany z serii Polish Jazz, Kuba Więcek Trio, pod tytułem Multitasking. Z tego krążka najpierw utwór tytułowy, potem niszczycielskie buldożery, a na końcu Tacos in LA. No i myślę sobie, że teraz warto by sięgnąć po mistrza, po klasyka. Po klasyka gatunku. John Coltrane i Blue Train. Thank you.

John Coltrane i jego Blue Train dowiózł nas prawie do godziny trzeciej. Mam jeszcze lepszy tytuł na tę okoliczność. Slow Train to Dawn. Wolny, powolny pociąg do świtu. Mam nadzieję, że Państwa pociąga słuchanie ze mną muzyki. Może nie aż do świtu, ale na pewno do godziny czwartej nad ranem. Dede, Slow Train to Dawn.